मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था। अग्नि ब्राह्मण के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें बौद्धों के साथ कुछ कार्य की उत्पत्ति के पहले अभाव रहता है, उनका कहना यही है, उसी का खंडन चल रहा पूरा, यही है। वो कहते हैं अभाव, पिंड का अभाव जब तक नहीं होता तब तक घट की उत्पत्ति नहीं होती। सिद्धांत का ऐसा नहीं, घट वहां विद्यमान है, पूर्व में विद्यमान है। यदि अविद्यमान होता तो कुलाल की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती, कुलाल को पता है इसमें घट है, तो आवरण भंग करने के लिए प्रयत्न करता है, वो उसके उत्पादन के लिए यानी प्राकृत्य के लिए प्रयत्न करता है। तो इत्यादि सिद्धांत का कहना है कि अब आगे जाकर के इस सिद्ध कर रहे हैं, अभाव नाम के पदार्थ होता भी नहीं, सिद्ध होता भी नहीं। घटा अभाव का अर्थ या तो वो कपाल होगा, यदि प्राग भाव को लेंगे घटा भाव कहां दिखता है, कपाल में, तो कपाल स्वरूप है वो। ध्वंस को लेंगे घट ध्वंस, वो भी कपाल स्वरूप है, कपाल में घट ध्वंस है। क्यों? यह घटो भविष्यति, ऐसे पहली प्रतीति थी, यहां घट बनेगा, किसमें था वो प्रतीति, कपाल में था। और यह घटो नष्ट, कहां नाश हुआ घट, कपाल में। नष्ट बुद्धि भी वही है और भविष्यति बुद्धि भी वही है, माने अभाव अपने अवयव में है, प्रतियोगी के अवयव में रहता है, ऐसी स्थिति है। और अत्यंत अभाव, घट अत्यंत अभाव भूतलादि स्वरूप होता है, उसे अतिरिक्त तो होता नहीं है, भावी है वो। और घट अन्य अभाव पटादि रूप होता है, पटादि स्वरूप होता है, भाव रूप है, तो अभाव है भी नहीं, यही सिद्ध कर रहे हैं अभी। तो कार्य से प्राग उत्पत्ति नाशात ऊर्ध्वम असत्वाभावे तंत्र, वहां यह चल रहा था, कार्य की उत्पत्ति के पहले नाश के पश्चात माने ध्वंस के बाद और प्रागभाव उत्पत्ति के पहले के असत्व का अभाव, कार्य असत नहीं है इसके अभाव में अन्य हेतु बताया, अपिच आदि भाष्य में कहा था, अपिच चतुर्विधान अभावान घट से इतराभाव घटादंड दृष्ट, ये शब्द से कहा था, इसके भाष्य हो गया था, टीका से चल रहा है। तदेव अनुमानतया पष्टयितुं दृष्टांतं साधयति, घटाभाव पट रूप होता है, घट से अन्य देखा गया है, घट का अभाव इसमें दृष्टांत के रूप में देने के, दृष्टांत अनुमान के माध्यम से पहले दृष्टांत को सिद्ध करते हैं, अनुमान से स्पष्ट करना चाहते हैं, उसको पहले दृष्टांत सिद्ध करना चाहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्विधान अभावानाम, चार प्रकार के अभाव माने जाते हैं, माने प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंत अभाव, अनुन्य अभाव, ये चार प्रकार के अभाव होते हैं। कोई भी माने व्यक्ति का चार से अधिक अभाव नहीं होता। चतुर्विधानाम अभावानाम घट से इतरा इतरा अभाव घटादंड दृष्ट, जो घट का इतर का अभाव है, माने घट का जो पट में अभाव है, अन्योन्य अभाव है, इतरा इतरा अभाव माने अन्योन्य अभाव, वह घटाद अन्यो दृष्ट, घट से अन्य देखा गया उस अभाव को, वो घट स्वरूप नहीं, वो अभाव घट से अन्य है, कौन, घट का अभाव, कौन सा अभाव, अन्योन्य अभाव दृष्ट कहा। ठीक है, षष्ठी निर्धारणे यतश्च निर्धारणे, ऐसा सूत्र है कारक में, जिससे निर्धारण करना हो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, चार प्रकार के अभाव में से एक अभाव को अलग करना है, इसलिए वहां चतुर्विधानाम अभावानाम षष्ठी, ये यतश्च निर्धारणे, ऐसा सूत्र है कारक में, जिससे निर्धारण करते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, चतुर्विधानाम अभावानाम, वो अभाव से एक का निर्धारण करना है, कौन सा अभाव को निर्धारण करना, अन्य अभाव को अलग कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं उसमें उन तीन अभावों से अन्य अभाव को अलग कर रहे हैं, इसलिए अभाव में हो गया षष्ठी विभक्ति हो गई, यह तस्त निर्धारण ऐसा सूत्र है चारक में। तो चतुर्विधानाम इत्यादि का षष्ठी निर्धारण, जो चतुर्विधानाम में षष्ठी विभक्ति अभावानाम, यतस्त निर्धारण सूत्र से षष्ठी विभक्ति है। घट अन्य अभाव से घटाद अन्योत्व तथापि अन्य अभाव भावांतर अंगीकारात् अनवस्था इति आशंक्य अह दृष्ट। पूर्वादि बोलता है महाराज, यदि घट का अन्य भाव घट से अन्य हो, यदि भिन्न हो, घट का अन्य भाव घट से यदि भिन्न हो, तो फिर वो जो अभी आया हुआ जो भिन्न हुआ अभाव होगा, यदि घट से भिन्न है तो उस अभाव में भी घट का अन्योन्य अभाव होगा। घट का अन्योन्य अभाव यदि घट से भिन्न है तो अब जो अभाव हो गया वो भी तो घट से अन्य है, जैसे घट से पट अन्य है उस प्रकार अभाव भी घट से अन्य है, तो उस अभाव में भी घट का अन्योन्य अभाव होगा। फिर अब ये जो नया आया हुआ अन्योन्य अभाव है तो वो भी घट से अन्य होगा, फिर वो एक आएगा और अभाव आएगा, ऐसे करते अनवस्था होगी। यदि अन्य मानने पर, पूर्वादि की शंका है, घट के अन्योन्य अभाव को घट से अन्य मानने पर अनवस्था में चले जाओ, क्यों? घट अन्योन्य अभाव घट से भिन्न हो गया, भिन्न माना, भिन्न है तो भिन्न होने से जैसे घट से पट अलग होता है तो वहां अन्योन्य अभाव होता है उसमें, इसी प्रकार घट के अन्योन्य अभाव में भी घट अन्योन्य अभाव रहेगा। फिर जो अभी नया आया हुआ अन्योन्य अभाव है वो भी घट से भिन्न है तो उसमें भी घट का अन्योन्य अभाव होगा, ऐसा करते करते अनवस्था होगी, यही पूर्वादि के कहना है। घट अन्योन्य अभाव से घटात अन्योत्य, घट अन्योन्य अभाव को घट से भिन्न मानने पर तत्रापि, माने जो अन्योन्य अभाव है, जो अन्योन्य अभाव है जैसे घट से पट भिन्न है उस प्रकार घट अन्योन्य अभाव को घट से भिन्न मानने पर तत्रापि, माने घट अन्योन्य अभाव है, उस घट के अन्योन्य अभाव में भी अन्योन्य अभाव, घट का अन्योन्य अभाव होगा उसमें भी, जो भिन्न होता है उसमें अन्योन्य अभाव होता है। अन्योन्य अभाव भावांतर अंगीकारात्, अन्य माने अन्य अन्योन्य अभाव स्वीकार करने से अनवस्था, अनवस्था दोष आ जाएगा। जो आएगा अभाव वो घट से भिन्न होगा अन्योन्य अभाव, उसमें फिर घट का अन्योन्य अभाव, फिर जो आया उसमें घट का अन्योन्य अभाव, अनवस्था होगी। ये शंका करके कहते हैं दृष्ट, अरे अन्य अनवस्था ने देखा गया, क्या देखा गया? घट का अन्योन्य अभाव घट से अन्य देखा गया, घट इतरेतरा अभाव हो घटाद अन्यो दृष्ट, यही कहा था, घट से इतरेतरा अभाव हो घटाद अन्यो दृष्टो हो, दृष्ट बोला देखा गया है, इसमें कोई विवाद नहीं होता देखे हुए पदार्थ में, दृष्ट करके कहा इसी को। एक न यौतिकम अन्यत्वम किंतु घटो न भवति पटेति प्रातितिकम तथा च घटाभाव पटादिरेव इति पटादेश ततो अन्यत्वात् घट अन्य अभाव से अभी घटात अन्युति सिद्धि अर्थ सिद्धांत, ये बोलते हैं। केवल युक्ति से नहीं बोल रहे हैं हम, यौक्तिक नहीं है ना, युक्ति से होने वाले को यौक्ति का बोला जाता है, युक्ति से नहीं, दृष्ट कहा प्रत्यक्ष है, घट अन्य अभाव घट से भिन्न होता है देखा है, यौक्तिक नहीं, युक्ति नहीं लगा रहे हम यहां। न यौक्तिकम अन्यत्वम, अन्यत्व माने अभावत्व, अन्योन्य अभाव को अन्य बोला जाता है, जो घट अन्य अभाव जो घट से अन्य माना है ये यौक्तिक नहीं, युक्ति से कहा नहीं गया। किंतु घटो न भवति पटः, पटः घटो न भवति बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पटः घटो न भवति, पट घट नहीं होता, तो घट का अन्योन्य अभाव पट में दृष्ट देखा जाता है, पटः घटो न भवति ऐसा बोला जाएगा, जो पट है घट नहीं होता, नहीं होता माने अभाव है उसका, घट का अभाव वहां अन्योन्य अभाव है ऐसा। प्रातितिकम माने प्रातितिक है, प्रतीति होती है इसकी, खाली यौक्तिक नहीं कहा, प्रतीति ऐसे होती है, पट घटो अन्य, क्या होता है? पट घटो घटाद अन्य, माने पट घटो न भवति, पट घट नहीं होता, भिन्न होता है, ये सिद्ध प्रातितिक है, प्रतीति से सिद्ध है, खाली यौक्तिक नहीं है ये बात, घट अन्योन्य अभाव घट से भिन्न होता है इसमें यौक्तिक नहीं, प्रातितिक है, प्रतीति होती है। तथा च प्रतीति होने से घटाभाव पटादि रेव, घट का अभाव पटादि स्वरूप ही है, पटादि है वो, घट नहीं है घट का अभाव। तथा च ये पांच और छह की टिप्पणी है, पांच का प्रतीति प्रमाणकम, प्रतीति प्रमाण वाला है, क्या है? घट अन्योन्य अभाव घट से अन्य है इसमें प्रतीति ही प्रमाण है, दृष्ट पद दिया हुआ, देखा गया, ये प्रतीति है, यौक्तिक नहीं, युक्ति से सिद्ध नहीं है, प्रतीति से सिद्ध है। नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम इति भाव, देखा हुआ में नहीं होता कहना नहीं बनता, नहीं दृष्टे अनुपन्नम नाम, ऐसा नहीं होता कि जो देखा गया पदार्थ को नहीं है कहना, नहीं होता बोलना नहीं होता, देखा जाता है घट अन्य भाव घट अन्य है। प्रातितिक छह में कहा तथा जो माने प्रातितिकत्व, जो प्रातितिक होने पर मैं प्रतीति का विषय हो रहा है, घट अन्य अभाव घट से अन्य है, प्रतीति का विषय होने से ये कहा प्रातितिक्व तथा चर्तक घटाभाव पटादि रेव, घटाभाव घट भाव माने घट अन्य अभाव पटादि है, वो पट में रहेगा, पट पट के साथ बोलेंगे तो पट होगा, भूतल के साथ बोलेंगे भूतल होगा, जैसे जैसे होगा घट अन्य अभाव जहां दिखता है वही तत्रूप हो जाएगा। पटादि ततो अन्यत्वात्, पटादि घट से अन्य है कि अभिन्न है? भिन्न है कि अभिन्न है? पटादि भिन्न है, तो घट अन्य अभाव भी भिन्न हो गया, क्यों? पटादि रूप है वो, घटादेश ततो माने घटात अन्यत्वात्, पटादि घट से अन्य है, तत माने घटात उस घट से अन्य होने से, तो घट अन्य अभाव भी पट रूप हो रखा है, घट से अन्य होगा ये कहा। घटाभाव पटादि रे वैति, घटाभाव पटादि स्वरूप ही है, क्यों पटादे ततो अन्यत्वात्, पटादि जो है तत माने घटात उस घट से अन्य होने से, तो घटाभाव भी हो जाएगा अन्य हो जाएगा। घट अन्य अभाव से आप ही घटात अन्य तो सिद्धि, जब पट घट से अन्य है तो घट अन्य अभाव भी घट से अन्य सिद्ध हो जाएगा, सिद्धि यही है। पूर्वादि बोलता है ननु घटाभाव पटादि इति अयुक्तम, घटाभाव को पटादि कहना बनता नहीं, युक्ति संगत नहीं है। क्यों विशेषणत्व घट से आप पटादौ अंतर्भाव प्रसंगात, घटाभाव का विशेषण होता है क्या घट, घटाभाव का विशेषण घट है, जो अभाव पटादि रूप हो गया तो विशेष पटादि स्वरूप हो गया तो विशेषण भी उसको छोड़ेगा नहीं, तो वो भी पटादि रूप हो जाएगा, तो फिर घट अन्य अभाव ने घट भी पट रूप हो जाएगा, यह आपत्ति आएगी। घट अन्य अभाव को पट रूप कहने पर अभाव का विशेषण घट है, तो विशेष्य का जो विशेष्य से जो अभिन्न हो रखा है विशेषण से भी अभिन्न ही होगा, घट से भी अभिन्न मानना पड़ेगा, यह आपत्ति है। पूर्वादि बोल रहा है यही ननु घटाभाव पटादि इति अयुक्तम, घटाभाव को पटादि स्वरूप कहना ठीक नहीं, क्यों पटादित्वा माने विशेषणत्व न, घटाभाव का विशेषण है घट, विशेषणत्व न घटस्यापि घट भी घट का भी पटादो अंतर्भाव प्रसंगात, यदि घटाभाव को पटादि स्वरूप मानेंगे तो वो अभाव का विशेषण भी पटादि रूप होने लग जाएगा, आपत्ति है। इसलिए इति चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत का भाई बम ऐसा मत बोलना, दृष्टपदे न निराकृतत्वात्, भाष्य में दृष्टपद दिया दृष्टे ऐसा दिखा है, भाष्य में दिखा है दृष्टपद दिया है, चतुर्विधानाम अभावानाम घट इतरेतरा भावो पटादिरेव दृष्ट ऐसा दिया है, ऐसा दिखाई पड़ा है, दृष्टपदे न निराकृतत्वात्, भाष्य में दृष्टपद दिया हुआ उसको खंडन कर दिया ये कहा। अच्छा टिप्पणियां सात और आठ की, सात में कहते अभाव विशेषणत्व न, विशेषणत्व न माने अभाव घटाभाव का विशेषण घट हो जाए, तो जब विशेष अभाव पटरूप है तो विशेषण भी पटरूप होने लग जाएगा, आपत्ति है। तब सिद्धांत का दृष्ट, हमने कहा दृष्टपद दिया हुआ भाष्य में, देखा गया देखा, आठ में कहते हैं नई दृष्टि अनुपन्नम नाम यदि भाव, जो देखा जाता है उसमें अयुक्ति कहना बनता नहीं, सामने घट है और घट होना नहीं संभव नहीं करके कोई मानेगा इसको, जो देखा जाता है उसमें इधर उधर नहीं कर सकते, दृष्टपद लगाया भाष्य में कहा नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम यदि भाव, देखा हुआ में अनुपन्न कहना ठीक नहीं, नहीं सिद्ध नहीं होता कहना ठीक नहीं होता है, दृष्टे माने प्रत्यक्ष है, भाष्य में जो दृष्टि पद है ना उसका अर्थ प्रत्यक्ष है, जहां प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर गलत सिद्ध नहीं कर सकता कोई, दृष्टे माने प्रत्यक्ष है कहा। आगे कहते हैं दृष्टपदे निराकृत आठवीं टिप्पणी भी है, नहीं हो गया ये तो। आगे घटाभाव से पटादित्वा भावे भी न स्वातंत्र अभावत्व विरोधात्, सिद्धांत के देख तुष्य तो दुर्जन न्याय होता है, सामने वाला खुश हो जाए, दुर्जना तुष्य तु, जो दुर्जन है सामने माने पूर्व पक्षी दुर्जन, वो तुष्य तु संतुष्ट हो जाए, उसी की संतुष्टि के आधार पर मानेंगे यदि घटाभाव पटरूप नहीं है मानने पर भी, यद्यपि घटाभाव पटरूप है किंतु तुम्हारे कथन के अनुसार कहने पर भी फिर भी विरोध नहीं, ऐसा बोलना चाहते हैं सिद्धांत, यही सिद्धांत का टीका, घटाभाव से पटादित्वा भावे भी, घटादि जो है ना घटाभाव पटादि रूप न होने पर भी, भाई तो पटादि रूप है वो, तुम्हारे कथन के अनुसार पटादि नहीं कहना, तुम्हारे कथन के तुष्य तु दुर्द न्याय बोलते हैं इसको, सामने वाला खुश हो जाए तब भी नहीं बनेगा बोलना चाहते हैं, घटाभाव से पटादित्वा भावे भी, घटाभाव पटादि पटादि का अभाव होने पर भी, पटादि स्वरूप नहीं है अभाव होने पर भी, न स्वातंत्रम स्वतंत्र नहीं है वो अभाव, यदि पटादि नहीं मानोगे तब भी स्वतंत्र अभाव नहीं है, क्यों यदि स्वतंत्र हो तो अभाव नहीं होता, स्वतंत्र कौन था भाव वस्तु स्वतंत्र होता, अभाव स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि जहां जहां अभाव आएगा कोई ना कोई व्यक्ति लगाकर बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा घटाभाव, खाली अभाव नहीं बोला जाता, माने प्रतियोगी लगाकर बोलना पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं होता अभाव, जैसे घटा बोलते समय में किसी की अपेक्षा नहीं होती है और अभाव कहने पर किसका अभाव, वह प्रतियोगी को लगाना पड़ेगा, यदि घटा अभाव पटादि स्वरूप न भी हो तब भी वो स्वतंत्र नहीं है। यदि स्वतंत्र हो तो अभाव नहीं हो सकता है। यदि स्वतंत्र मानते हैं खाली अभाव का प्रयोग हो नहीं पाता, घटाभाव पटाभाव मठाभाव कुछ कुछ लगा के अभाव बोलना पड़ता है, वो स्वतंत्र नहीं, यही कहते हैं। घटाभाव से पटादित्वाभाव भी, घटाभाव पटादि स्वरूप न होने पर भी, न मानने पर भी, तुम कह रहे हो पटादि स्वरूप नहीं होता कह रहे हो, ऐसा मानने पर भी न स्वातंत्र, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, फिर भी वो अभाव घटाभाव क्यों, अभाव अभावत्व विरोधात्। यदि स्वतंत्र होता अभाव नहीं हो सकता है, स्वतंत्र भाव पदार्थ होता है, अभाव कहने पर किसका अभाव, कोई ना कोई लगा के अभाव बोला जाता है, स्वतंत्र नहीं होता वो। यदि स्वतंत्र होता अभावत्व का विरोध आएगा, अभाव नहीं फिर वो, ये सिद्धांत ने कहा विरोधात। 9-10 की टिप्पणी है, 9 में कहा पटादित्व अभावी विधि, पटादि अधिकरण रूपता अनभिगमपि, माने पटादि जो अधिकरण है घटाभाव के वो स्वीकार न करने पर भी, माने घटाभाव पटादि में दिख रहा है तो पट होगा उसका अधिकरण, वो न मानने पर भी पटादि अधिकरणता अनुभव, वो पटादि अधिकरणता स्वरूप न मानने पर भी, घटाभाव पटादि स्वरूप माने पटादि अधिकरण तो न मानने पर भी न स्वातंत्र, फिर भी स्वातंत्र ने 10 में कहा, क्योंकि अभाव का ज्ञान दो अनुयोगी और प्रतियोगी के अपेक्षा के बिना अभाव का ज्ञान नहीं होता। किसका अभाव कहां अभाव दो दिखाना पड़ेगा, क्या किसका अभाव, जिसका अभाव होगा वो प्रतियोगी, जहां अभाव दिखेगा अनुयोगी होगा, अनुयोगी प्रतियोगी सापेक्ष अभाव ज्ञान होता है स्वतंत्र मानने पर भी। निरपेक्ष जैसे घटा कहने के लिए किसी अनुयोगी प्रतियोगी का अपेक्षा नहीं है, उस प्रकार घटा अभाव कहने पर कोई ना कोई उसका प्रतियोगी और घट अनुयोगी कहां अभाव दिख रहा वो होगा अनुयोगी, ये कहते हैं प्रतियोगी अनुयोगी निरपेक्ष तम प्रतीत न इत्यर्थ, जो प्रतीति में ना ज्ञान में अनुयोगी प्रतियोगी, प्रतियोगी अनुयोगी का निरपेक्ष अभाव ज्ञान नहीं होता। अनुयोगी और प्रतियोगी दोनों सापेक्ष होकर ही किसका अभाव कहां अभाव अपेक्षा करके ही अभाव ज्ञान होता है, स्वतंत्र अभाव ज्ञान नहीं होता, ये कह रहे सिद्धांत। सती स्वातंत्र, यदि स्वतंत्र होता घटा अभाव, अभाव यदि स्वतंत्र होता जैसे पूर्वादी बोल रहे हैं घटाभाव पट रूप नहीं है स्वतंत्र है मानना, तो स्वतंत्र होता तो अभावत्व में वो न सत, फिर अभावत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि अनुयोगी प्रतियोगी की अपेक्षा के बिना ही होने लग जाए तो अभाव नहीं, फिर तो अभाव ही बन जाएगा, वो अभावत्व में वो न सत, अभावत्व ही नहीं हो सकता, क्यों अभाव से प्रतीत, अभाव की जहां जहां प्रतीति होती है माने ज्ञान होता है, अभाव से प्रतीत, अभाव के प्रतीति में माने ज्ञान में, प्रतीति माने ज्ञान, प्रतीति में प्रतियोगियादि निरपेक्षत्व अभावात्, प्रतियोगिता की निरपेक्षत्व का अभाव है, सापेक्ष होता है प्रतियोगी अनुयोगी साप, निरपेक्ष नहीं रहेगा प्रतियोगी अनुयोगी निरपेक्ष अभाव ज्ञान होता ही नहीं प्रतीति में, क्यों प्रतियोगित्वादि निरपेक्षत्व अभावात बोल दिया, प्रतियोगित्वादि का निरपेक्षत्व का अभाव है, सापेक्ष होकर के होता है प्रतियोगी अनुयोगी सापेक्ष होकर अभाव ज्ञान होता है, ये सिद्धांत का सही, वो जो अभाव है प्रतियोगियादि विशिष्ट, वो अभाव प्रतियोगी अनुयोगी विशिष्ट होगा, जिसका अभाव होगा वो प्रतियोगी बनेगा, जिसमें अभाव रहेगा अनुयोगी होगा, जैसे घट अभाव पट में, पट अनुयोगी घट प्रतियोगी अभाव होगा वो, सही स माने वो अभाव, ही माने अस्मात स माने अभाव प्रतियोगियादि विशिष्ट प्रतीयते, वो अभाव प्रतियोगी अनुयोगी विशिष्ट होकर ही प्रतीत होते, स्वतंत्र प्रतीत होता नहीं अभाव, खाली अभाव अभाव ऐसा होता ही नहीं, अभाव कहने पर किसका अभाव दिखाना पड़ेगा, कहां अभाव दिखाना पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से अभाव की प्रतीति कहीं होती नहीं है। घटाभाव पटाभाव इत्येवम् न स्वैरम्, किस प्रकार से प्रतीति होती है, घटाभाव पटाभाव क्या बोला जाएगा, घटाभाव पटाभाव बोला जाता है, न स्वैरम् स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र को स्वैर बोलते हैं, स्वेन ईर्यते यदि स्वैर, अपने आप होने वाले को स्वैर बोला जाता है, स्वतंत्र को स्वच्छंद को कहते हैं स्वैर, वो स्वच्छंद नहीं अभाव, दूसरे के अधीन क्यों, अनुयोगी प्रतियोगी अधीन अभाव प्रयोग होता है, स्वतंत्र नहीं हो सकता, एक कहा, एक कहते हैं आगे, आगे टीका में बोलते ना भी तद अन्यभाव पटादिर धर्म, ना भी तद अन्य तत्व से न घट, ना भी तद अन्यभाव, वो जो घट का अन्य अभाव है वो पटादि का धर्म भी नहीं है, वो माने पटादि का धर्म भी नहीं है और घट रूप घट स्वरूप स्वतंत्र भी नहीं है, पटादि का धर्म भी नहीं है, पटादि के ऊपर में अभाव बैठता हो, जैसे जैसे एक किसी व्यक्ति में शुक्लादि गुण बैठते हैं, धर्म होता है वो, किसी व्यक्ति में शुक्ल गुण है तो वो धर्म हो गया, शुक्ल गुण धर्मी हो जाएगा, शुक्ली व्यक्ति हो जाएगा। दंड हाथ में है तो दंड व्यक्ति के ऊपर दंड है तो वो धर्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कहते हैं अभाव, ये कहते हैं ना भी तद अन्योन्य अभाव, तत्व से लेना घट को जिसका विषय चल रहा है, तद अन्योन्य अभाव अपन तस्य अन्योन्य अभाव तद अन्योन्य अभाव, षष्ठी समास करके रखना, उस घट का जो अन्योन्य अभाव है पटादे धर्म न, पटादी का धर्म भी नहीं हो सकता वो न, क्यों संसर्गा भावांतर भावात भावापातात कहते हैं, यदि पटादी का धर्म मानेंगे तो अत्यंताभाव होने लग जाएगा, अभाव संसर्गाभाव बने अत्यंताभाव, संबंध का अभाव देख, संबंध को लेकर के जो अभाव प्रयोग होता है उसको संसर्गाभाव बोलते हैं, तो यदि पटादी का धर्म मानेंगे घट अन्योन्य अभाव को तो संसर्गाभाव, जो संसर्गाभाव के अंतर्भाव आपात आपात माने अत्यंताभाव के अंतर्भूत होने लग जाएगा अन्योन्य अभाव, ये दोष आ जाएगा, ये कहा 11 की टिप्पणी। संसर्गाभाव स्वरूपत्व प्रसंगादि कहा, वो संसर्गाभाव माने अत्यंताभाव स्वरूप होने लग जाएगी, तो पटादि का धर्म मानेंगे के छो इसको घटादि का अभाव अन्योन्य अभाव को। टिप्पणी में आगे बोलते हैं अनुयोगी स्वरूपाभावत्व अन्योन्य अभावत्व, ये कहते हैं अनुयोगी स्वरूप अभावत्व है, हाँ स्वरूपाभावत्व है वो, ये मात्रा छूटा हुआ है, अनुयोगी स्वरूपाभावत्व अन्योन्य अभावत्व, अनुयोगी स्वरूप स्वरूप जो अभाव होता है, अनुयोगी स्वरूप अभाव उसको कहते हैं अन्योन्य अभाव, अभावों का ऐसा विशेषण होता है, जो अभाव अनुयोगी स्वरूप हो रखा है, घट का अन्योन्य अभाव कहा है पट में तो पट स्वरूप हो रखा है उसको कहते हैं अनन्य अभाव, अनुयोगी स्वरूपाभावत्व अन्योन्य अभावत्व, और अनुयोगी संसृष्ट अभावत्व संसर्गाभावत्व, अन्योन्य अभाव और अत्यंताभाव में इतना विशेषता है, वो अनुयोगी में संसृष्ट अभाव होता है, मान संबंध घटित अभाव होता है, भूतले संयोगे न घटो नास्ति क्या बोलते हैं, हाँ भूतले संयोगे न घटो नास्ति, अथवा ये बोला जाएगा, अथवा भूतले समवाय न घटो नास्ति, भूतल में समवाय संबंध से घट नहीं है, समवाय संबंध से घट कहां रहता है कपाल में, भूतल में नहीं है, ऐसा करके व्यधिकरण अभाव दिखाया जाता है, संबंध अभाव दिखाया जाता है, अत्यंत अभाव के लिए माने संबंध दिखाया जाता है या प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म लेकर दिखाया जाता है, ऐसा होता है, तो यहां संबंध घटित नहीं है, घट अन्योन्य अभाव यही कहते हैं, अत्यंत अभाव यही होता है कि अनुयोगी संसृष्टाभावत्व संसर्गाभावत्व, अनुयोगी में जो संबंध का अभाव दिखता हो माने भूतल में समवाय संबंध का अभाव, किसका घट का समवाय संबंध का अभाव, अनुयोगी में संबंध का अभाव दिखता हो उसको अन्योन्य अभाव कहते हैं, ये कहा इति अभिप्रेत्य एकदम द्रष्टव्यम, ऐसा स्वीकार करके ये कहा गया, ऐसा कहते हैं आगे कहते हैं नच स घट सैव धर्म, वो जो घट अन्योन्य अभाव घट का धर्म भी नहीं है, माने पट का धर्म भी नहीं है और घट का धर्म भी नहीं है, सच न च स माने वो जो घट का अन्योन्य अभाव है वह घट सैव धर्म, घट का धर्म भी नहीं, स्वरूपम वा घट का धर्म भी, घट का स्वरूप भी नहीं, वो पट स्वरूप है पट का धर्म नहीं है, पहले निषेध कर दिया, अब कहते हैं घट का स्वरूप भी नहीं है, घट का धर्म भी नहीं हो, घट का अन्योन्य अभाव घट स्वरूप ऐसा नहीं होता, घट अन्योन्य अभाव घट में रहेगा घट धर्म ऐसा भी नहीं होगा, घट धर्म घट का अन्योन्य अभाव घट में नहीं रहेगा और घट का स्वरूप भी नहीं होता, वो यही कहते हैं नच स माने घट अन्योन्य अभाव घट सैव धर्म स्वरूपम, घट का धर्म भी नहीं घट का स्वरूप भी नहीं हो, घटो घटो न भवति इति प्रतीति अभावात, क्यों ऐसा नहीं होता, यदि घट का स्वरूप होता घट अन्योन्य अभाव तो क्या बोलना चाहिए, वहां घट घटो न बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, घट घट नहीं है ऐसा बोला जाता है क्या, घट तो घट है, यदि घट का स्वरूप हो अन्योन्य अभाव तो घटो घटो ना घट घट नहीं है ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता, इसलिए घट का स्वरूप नहीं मान सकते घट अन्योन्य अभाव को, कहा ये कहा घटो घटो न भवति इति प्रतीति अभावात, घटो घटो न भवति ऐसा प्रतीति नहीं होती है, घट घट नहीं होता ऐसा नहीं माना जाता है, हाँ पट घट नहीं होता ऐसा तो प्रतीति होती है, क्या होता है पट घट नहीं है, अन्योन्य अभाव वहां दिखता है किंतु घट का अन्योन्य अभाव स्वयं घट में नहीं होता, क्यों ऐसा प्रतीति होनी चाहिए, अन्योन्य अभाव रहता तो क्या होना चाहिए, घटो घटो ना ऐसा होगा क्या, घट घटा नहीं है ऐसा तो नहीं होता, ये प्रतीतिभावात इति प्रत्यय न घट स्वरूपम एव भाष्य में ही कहा था न घट स्वरूपम एव वो जो घट का अन्य अभाव है पटादि स्वरूप ही है वो घट स्वरूप नहीं है भाष्य में कहा था भाष्य में ही बोला न घट स्वरूपम एव कहा। यदि प्रतीति में आश्रित घट अन्य अभाव पटादि दृश्यते तदा पटादिर्भावस्य अभावत्व विधानात विधान व्याघात इति आशंका पूर्वादि शंका करता महाराज। यदि प्रतीति में आश्रित प्रतीति माने दिख रहा है घट का अन्य अभाव पट में दिख रहा है ये प्रतीति है प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है घट का अन्य अभाव पट स्वरूप है। यदि प्रतीति में आश्रित प्रतीति को लेकर के आप बोलते हो क्या घट अन्य अभाव पटादि दृश्यते घट अन्य अभाव को पटादि स्वरूप कहा जाता है यदि ऐसा कहा जाता है तो व्याघात दोष होगा बोलने चाह रहा पूर्वादि। यदि प्रतीति में आश्रित घट अन्य अभाव पटादि दृश्यते यदि प्रतीति को आश्रय लेकर के घट अन्य अभाव को पटादि स्वरूप मानने पर मानते हैं तो तदा पटादेर भाव से अभावत्व विधान तो पटादि जो भाव पदार्थ है उनको अभाव घोषित कर दिया आपने क्या कर दिया। यदि घट अन्य अभाव पट रूप होता है तो पटादि जो थे भाव पदार्थ थे वो अभाव हो गया अभाव का विधान कर दिया आपने पटादि को पट अभाव हो गया क्यों घट अन्य अभाव पट स्वरूप माना आपने तो मानने से जो पटादि भाव पदार्थ थे अभाव हो जाएगा तो अभाव पदार्थ को अभाव कहना विरोध है व्याघात है पूर्वादि की शंका है। ये क्या यदि प्रतीति में आश्रित घट अन्य अभाव पटादि दृश्यते यदि प्रतीति को आश्रय लेकर के घट अन्य अभाव को पटादि कहा जाता है तो उस स्थिति में तदा तब पटादेर भाव से पटादि जो भाव पदार्थ है उनका अभावत्व विधान अभाव का विधान हो गया क्योंकि घट अन्य अभाव पट में हुआ पट स्वरूप हो गया अभाव का विधान हो गया होने से व्याघात ये तो बद व्याघात दोष होगा विरोध होगा इति आशंक्य ऐसा पूर्वादि की शंका कर कहते हैं नचा करके भाष्य में कहेंगे। पहली टिप्पणियां देखें 12-13 विधानात माने अभिधानात कथनात् विधानात का अर्थ अभिधानात कथनात् ऐसा कथन होने से व्याघात 13 में कहते हैं व्याघात कैसे व्याघात माने विरोध हो जाएगा घट अन्य अभाव पट रूप माना आपने पट रूप मानने पर वो अभाव रूप हो गया तो पट जो भाव पदार्थ था उसको अभाव बोलना ये विरोध है ये कहा तो सिद्धांत कहते हैं नच करके भाष्य में कहते हैं नच घटाभाव सन पटो अभावात्मक किम तर भी भाव रूप है वह ये कहा घटाभाव होता हुआ पट जो है अभाव स्वरूप नहीं होता वह किम तर भाव रूप एव का अर्थ अपी किया है टिप्पणीकार ने माने भाव रूप भी है वो क्या है अभाव रूप भी दिखता है भाव रूप भी दिखता है भाव रूप भी है वहां टिप्पणी एक नंबर टिप्पणी का एव शब्द का अर्थ अपि किया है भाव रूप अपि भाव रूप ही है एक अर्थ है सिद्धांति। ठीक है हम कहते हैं स्वरूप पररूपाभ्याम सर्वम सदस्यात्मकम इति ही वृद्धा बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं ना उनको वृद्ध कहा जाता है तीन प्रकार के होते हैं आयुवृद्ध वयोवृद्ध रोग वृद्ध तथा ही बचा तीन प्रकार के होगा एक तो रोगी से वृद्ध हो जाएगा अभी उम्र छोटी है किंतु रोग आ गया वृद्ध हो गया रोग वृद्ध और एक आयु से वृद्ध है और एक ज्ञान से वृद्ध है ज्यादा ज्ञान है तो उसको वृद्ध कहा जाता है यहां ज्ञान वृद्ध है ये लोग है पहले वाला वयोवृद्ध माने आयु से वृद्ध दूसरा होगा रोग से वृद्ध आयु तो अभी नहीं है रोग से वृद्ध हो गया रोगी हो गया वृद्ध हो गया ऐसा रोग से वृद्ध है आयु से नहीं। तीसरा होगा ज्ञान वृद्ध कहते हैं स्वरूप पर रूपाभ्याम सर्वम सदसदात्मकम इति वृद्धा वृद्धों ने कहा है अपने रूप और दूसरे रूपांतर दो से अपने स्वरूप से सब सत होते हैं सब पदार्थ और रूपांतर से सब असत हो जाते हैं ऐसा वृद्ध लोग कहते हैं घट जब अपने स्वरूप में होगा तो सत माना जाएगा और घट जब दूसरे रूपांतर में दिखेगा पटादि रूप में तो असत माना जाएगा। स्वरूप पर रूपाभ्याम अपना स्वरूप और पर का रूप पर स्वरूप दो के माध्यम से सभी पदार्थ सदरूप भी होते हैं असद रूप भी होते हैं अपने स्वरूप से सभी सत हैं और दूसरे रूपांतर से सब असत है ऐसा वृद्ध लोगों ने प्रयोग किया कहते हैं स्वरूप पर रूपाभ्याम सर्वम सदसदात्मकम सबके सब पदार्थ सदरूप भी है असदरूप भी है अपने स्वरूप से सत है सब और पररूप से असत है ऐसा वृद्ध लोगों ने प्रयोग, माने ज्ञान वृद्ध, यहां वृद्ध का अर्थ ज्ञान वृद्ध लोग ऐसा मानते हैं जो शास्त्र के मर्मज्ञ को समझने वाले हैं ऐसे ज्ञानी। 14-15 की टिप्पणी स्वरूप पर उपाभ्याम 14 में कहा निरपेक्ष सापेक्ष अभ्याम यह है। निरपेक्ष रूप से होता है स्वरूप, किसी को अपेक्षा किए बिना जो होता है वो स्वरूप होता है, और दूसरे की अपेक्षा करके जो रूप होता हो वो पर रूप होता है, यही है। पटादि निरपेक्षम तो रूपम घटस्य स्वयं, देखो घटाकर दिखाते हैं, पटादि की अपेक्षा किए बिना घट का जो रूप होगा अपना स्वरूप है वो, पटादि की अपेक्षा किए बिना जो घट का स्वरूप होगा वो अपना स्वरूप है, स्वयं माने अपना। पटादि प्रतियोगी से अपेक्षम यत्तस्य परकीयम, यत्तस्य परकीयम, पटादि प्रतियोगी से अपेक्षम, पट का जब अभाव आएगा घट में ना, पटादि के पटादि जो प्रतियोगी बनेंगे उसके अपेक्षा से जो होने वाला घट का रूप होगा वो होगा ये असत हो जाएगा, परकीय रूप होगा। तथा च पटादि अपेक्षा घटो अभाव रूप, माने पट की अपेक्षा से घट अभाव रूप हो जाएगा, पट की अभाव अपेक्षा करके पटा घटो ना, घटा पटो ना बोला जाएगा, अभाव रूप हो जाएगा घट, और अपने रूप से घट सत हो जाएगा, अभाव रूप हो जाएगा। ये कहा निरपेक्ष तू भाव रूप, पटादि की अपेक्षा करके घट होगा पर रूप, वो असत रूप माना जाएगा, और पटादि की अपेक्षा न करके जो घट का रूप होगा उस अपना स्वरूप होगा, सदरूप होगा। यही कहा सत सदात्मक माने भावाभाव उभयात्मक, सारे पदार्थ भाव और अभाव दो रूप होते हैं, अपने रूप से भाव होता है, रूपांतर से अभाव होता है, सभी पदार्थ भाव भी है अभाव भी है, माने रूपांतर से देखते हैं तो अभाव हो जाएगा और अपने रूप से देखते हैं तो भाव हो जाएगा, भाव अभाव सभी का। यही कहा भावाभाव उभयात्मक मित्रता, भाव और अभाव उभय रूप है, सारा पदार्थ उभय रूप है, ये बताया। टीका में कहते हैं आगे तथा च 16 की टिप्पणी सर्वस्व उभयात्मक तथा च करता, सबके सब पदार्थ दो रूप है, क्या है भाव रूप और अभाव रूप, अपने रूप से भाव है अन्य के रूप से अभाव है ऐसा। तथा च पटादेह श्वेन आत्मना भावत्व, पटादि जो है अपने रूप से, अपने स्वरूप से, आत्मा माने स्वरूप, अपने स्वरूप से भाव है पटादि, और घट तादात्म्य अभावात तद अभावत्व, और घट के तादात्म्य अभाव अन्य अभाव, तादात्म्य अभाव माने घट तादात्म्य ना स्वयं में होता है, पट में नहीं होता, तो घट तादात्म्य अभावात घट के तादात्म्य अभाव होने से माने अन्य अभाव होने से क्या होगा अभावत्व, पट को अभाव भी कहा जाता है, ये होता है अभावत्व से। यदि अव्याहति इत्यर्थ, व्याघात नहीं है, पूर्वादि ने व्याघात कहा था, पट भाव रूप पद को अभाव कहने में व्याघात होगा कहा था, उसका यहां निराकरण कर दिया, व्याघात नहीं है ये बताया। श्वेन सत्र की टिप्पणी, श्वेन माने श्वीय निरपेक्ष रूपेण, अन्य की अपेक्षा किए बिना अपने स्वरूप से, अपने स्वरूप से वो होता है भाव होता है, और अन्य की अपेक्षा करके जो करते अभाव हो जाता है। ठीक है, सिद्धे प्रतीति अनुसारिणी दृष्टांते विवक्षित अनुमानम आह, प्रतीति अनुसारिणी दृष्टांते सिद्धे, प्रतीति के अनुसरण करने वाले जो दृष्टांत सिद्ध हो गया, क्या दृष्टांत दिया, जैसे घट अनन्य अभाव पट स्वरूप है, यही सिद्ध यही यहां दृष्टांत है, ऐसा होने पर अब अनुमान की रचना करते हैं, कहते हैं माने अनुमान के लिए पहले दृष्टांत तैयार कर दिया, सभी अभाव भाव रूप है कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, सभी अभाव भाव रूप है बोलना चाहेंगे, इसके लिए पहले दृष्टांत तैयार कर दिया, यही कहते हैं, कहते सिद्धे प्रतीति अनुसारिणी दृष्टांते, प्रतीति अनुसारिणी दृष्टांते सिद्धे सप्तमंत है तीनों, प्रतीति अनुसारिणी सप्तमी का एक वचन, प्रतीति के अनुसरण करने वाली जो दृष्टांत है क्या है, घटा अन्य अभाव पट रूप होता है, भाव रूप होता है, ये दृष्टांत सिद्ध हो गया, होने पर अब अनुमानम आह विवक्षित अनुमान, ये बोलना चाहे सारे अभाव भाव रूप होते हैं, ये बोलना चाहते हैं, भाग अभाव हो चाहे प्रध्वंसा अभाव हो चाहे अत्यंत अभाव हो, सभी अभाव भाव रूपी होते हैं, ये बोलने के लिए कहते हैं, एवं करके भाष्य में कहते हैं, एवं घटस्य प्राग प्रध्वंसा अभाव अत्यंत प्रध्वंस अत्यंत अभावानामपि घटात अन्यत्वम स्यात्, जैसे घट का अन्य अभाव घट से अन्य होता है पट रूप होता है, उसी प्रकार घट के जो प्राग अभाव प्रध्वंसा अभाव अत्यंत अभावान, इन अभावों का भी घटात अन्यत्वम स्यात्, घट से अन्य होने देंगे, होना चाहिए, कौन घट अत्यंत अभाव घट प्राग अभाव घट प्रध्वंस अभाव ये भी अन्य होगा। जैसे घट अन्य अभाव घट से अन्य है, घट अन्य अभाव घट से अन्य कौन पट रूप है, इसी प्रकार घट प्राग भाव भी घट से अन्य होगा, घट प्रध्वंसा अभाव भी घट से अन्य होगा और घट का अत्यंत अभाव भी घट से अन्य होगा। यही कहते हैं एवं घट से प्राग प्रध्वंस अत्यंत अभावानाम अभी ये जो तीन अभाव ये भी घटाद अन्यत्व स्यात्। क्यों कहते हैं घटे न व्यपदिश्यमानत्वात्, घट के साथ घटाभाव बोला जाता है क्या, वो घट प्राग अभाव घट प्रध्वंसाभाव घट अत्यंत अभाव ऐसा बोला जाता है। जैसे घट अन्योन्य अभाव बोला गया था, क्या बोला गया था, दृष्टांत वही था, घट अन्योन्य अभाव घट से भिन्न देखा गया दृष्ट है। तो जैसे घट अन्योन्य अभाव बोलते हैं घट के साथ में अभाव बोला जा रहा है, व्यपदिश्य मानत्वात् उच्चारी मानत्वात्, केवल अभाव उच्चारण नहीं हो रहा है घट के साथ उच्चारण हो रहे हैं, घट प्राग अभाव घट प्रध्वंसाभाव घट अत्यंत अभाव ऐसे उच्चार्य होने से कहा। यही कहना माने ये जो पक्ष बना देना घट प्राग प्राग प्रध्वंस अत्यंत अभाव घटात अन्यत्वम सार, ये पक्ष हो जाएगा ये अभाव, ये जो तीन प्रकार के अभाव दिखा प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव अत्यंत अभाव, ये अभाव को पक्ष बनाना घटात अन्यत्वम, यह साध्य बनाना घट से भिन्नत्व सिद्ध होगा यहां दृष्टा। ये हेतु क्या होगा, घटे न व्यपदिश्यमान घट के द्वारा व्यपदिश्य होने से यथा घटात अन्योन्य अभाव दृष्टांत हो जाएगा आनत्वात्, घट से इतर इतर अभाव दृष्टांत है यह अनुमान में पक्ष हो जाएगा आपका, घट प्राग अभाव घट प्रध्वंसाभाव घट अत्यंत अभाव तीन को पक्ष में डाल देना, ये पक्ष है। साध्य क्या है, घट अन्यत्व साध्य है, क्या सिद्ध है, घट भिन्न साध्य है, वहां घट भिन्न है वह अभाव भी, घट से भिन्न है वह अभाव, यही है। अच्छा और हेतु क्या दिया, घटे ने व्यपदिश्यत मान तो खाली अभाव का उच्चारण नहीं होता, घट के साथ होता है, घट प्राग भाव बोला जाता है, घट प्रध्वंसाभाव बोला जाता है और घट अत्यंत अभाव बोला जाता है, घटे न व्यपदिश्यमानत्वात् घट के साथ उच्चारण होने से उपदेश होने से। और दृष्टांत क्या है, घट इतरा इतरा अभाव, ये दृष्टांत है। ये कहा दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं घट प्राग अभावो घट ध्वंस इत्येवम्, घट प्राग भाव बोला जाता, खाली प्राग भाव नहीं बोला जाता, घट प्राग भाव इसी प्रकार घट ध्वंस ऐसे बोला जाता है, इत्येवम घट विशेषण कत्वेन व्यभिर्यमाणत्वादि अर्थ है। ये जो घटेन व्यभिदिश्यमाणत्व अर्थ घट विवेश घट को विशेषण करके उच्चारण होते उच्चारित होते हैं, व्यवहार होता है इनका, किनका, इन अभावों का। जैसे घट अनुन्य अभाव घट घट के साथ उच्चारण होता है, घट अन्य अभाव बोलते हैं, इसी प्रकार यहां भी घट प्राग भाव घट प्रध्वंसाभाव घट अन्य अत्यंत अभाव बोला जा रहा है, ऐसा होने से कहा। आगे ठीक है, हमें कहते हैं किंच और भी बात है, किंच तेषाम अभावानाम घटादि भिन्नत्व, तेषाम अभावानाम प्राग अभावानाम प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अत्यंत अभाव, तीन अभाव को लेकर तेषाम बोल दिया, तेषाम अभावानाम घट प्रागभाव घट प्रध्वंसाभाव घट अन्योन्य अत्यंत अभाव, ये तीन है। तेषाम अभावानाम घट घटाद भिन्नत्वात् घट से भिन्न होने से, पटवत एव जैसे पट घट से भिन्न है इसी प्रकार सत्वम यष्टव्यम, जैसे माने जैसे घट अन्योन्य अभाव का जहां बैठा वो पट भाव रूप है, सत्व माने भावत्वम, इनको भी भाव समझना चाहिए, किनको, इन अभावों को भी, क्यों घट से भिन्न होने के कारण घट भिन्नत्व, जैसे घटाद भिन्न, जैसे घट से भिन्न जो अन्योन्य अभाव है ना वो पट रूप है, वो भाव पदार्थ हो गया है, इस प्रकार घट प्राग भाव भी अन्य है और घट प्रध्वंसाभाव भी घट से अन्य है, घट अत्यंताभाव घट से अन्य है, वो भी भाव रूप होगा। जैसे घट अन्योन्य अभाव भाव रूप है, इस प्रकार भी सत्व माने भाव रूपत्व, ये कहते हैं। किंच तेषाम अभावानाम घटाद भिन्नत्वात्, वो तीन अभाव घट से भिन्न होने से, भिन्न होने से पटवदेव, जैसे घट अन्योन्य अभाव पट रूप हो रखा भाव रूप हो रखा है, इस प्रकार ये भी भिन्न है, भिन्न होने से सत्वम यष्टव्यम माने भावत्वम यष्टव्यम, उनको भी भाव समझना चाहिए, अभाव नहीं समझना चाहिए भाव, क्योंकि घट प्राग भाव कपाल में दिखता है, कहां दिखता है, वो कपाल रूप है भाव रूप है, घट प्रध्वंसा भाव कपाल में दिखेगा वो भाव रूप है, और घट का अत्यंताभाविक भूतल आदि में जहां दिखेगा भाव रूप है, वो भाव, भाव जैसे घट अन्य भाव भाव रूप होता है, पट रूप होता है, पट स्वरूप होता है, इसी प्रकार घट प्राग भावदी भाव रूप हो, ये सिद्ध होता है। ये कहा यष्टभ्यम माने कहा मानना चाहिए, कहा इधर ग्यारह की टिप्पणी में दिया यष्टभ्यम सत्वम यष्ट भावत भावता भाव रूपता अभिगमतव्या इत्यर्थ। इनको भी भाव स्वरूप समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, इन अभावों को भी प्रागभाव प्रध्वंसा अत्यंता हुआ भाव रूप स्वीकार करना चाहिए। क्यों? दृष्टांत क्या दिया, जैसे घट अन्य अभाव भाव रूप है, पट रूप है, इसी प्रकार ये भी भाव रूप है। ये कहते तथा करके भाष्य में कहा तथैव भावात्मकता अभावानाम, तथैव माने जैसे घट अन्य अभाव भाव रूप है, तथैव माने उसी प्रकार, जैसे घट अन्य अभाव पट रूप है भाव रूप है, इसी प्रकार तथैव माने उसी प्रकार घट प्राग भाव घट ध्वंस और घट अत्यंत अभाव ये भी भाव रूप है। भावात्मकता अभावानम, अभावानम भावात्मकता अभाव स्वरूपता, एक कहा ठीक है। अनुमान फलम निगमय थी, जो अनुमान दिया था माने घट प्राग भाव आदि जो है ना तीन को पक्ष बना करके घटात अन्यत्व साध्य किया था और घटे न व्यप्रतिष्ठमानत्व हेतु बनाया था और दृष्टांत दिया था घट अनन्य अभाव पट स्वरूप को दृष्टांत दिया था। यह अनुमान का फल का कथन करते हैं, अनुमान फलम कथय थी, अनुमान का फल निष्कर्ष क्या हुआ बताते हैं। अब तेरह की टिप्पणी है ना, तेसा नहीं नहीं बारह की टिप्पणी है, पूर्वोक्त सत्व भिन्नत्व साध्य को उभय अनुमान फलम इति बोध्यम। पूर्वोक्त में जो कहा था कि भिन्नत्व साध्य का माने घट प्राग भाव आदि जो घट से भिन्न है ये भिन्नत्व साध्य है, ये साध्य वाला अनुमान है। अनुमान उभय अनुमान फलम इत्या, दो प्रकार के अनुमान है, दो प्रकार के अनुमान है। एक तो अनुमान से सिद्ध हुआ है कि घट प्राग भावी घटे भिन्न है और दूसरे अनुमान से सिद्ध हुआ है घट प्राग भावी क्या है भाव रूप है। ये दो अनुमान से सिद्ध हुआ है, ये भाव रूप सिद्ध किया था, यही कहा। ये उभयात्मक जो कहा था उसी को यह कहते हैं। बारह की टिप्पणी कहा अनुमान फल यही है, दो प्रकार का अनुमान हुआ, एक तो यह अभाव घट से भिन्न है प्राग भाव आदि जैसे अन्य अभाव भिन्न है और दूसरा कहा जैसे अन्य भाव भाव रूप है तो यही भी भाव रूप है, दूसरे अनुमान से भाव रूप तो सिद्ध किया, ये दो अनुमान है। इसी का वो करते हैं कहा फल का कथन समापन करते हैं, कहा एवं च इत्यादि कहा तेरह की टिप्पणी एवं च के ऊपर तेरह तेषाम घट अन्यत्व सिद्धे च अनुमान साधिते सदी, कहते तेषाम अभावानाम घट अन्यत्व सिद्धे, घट प्राग अभाव आदि को घट से अन्य सिद्ध होने पर तेसा माने अभावानाम कौन अभाव घट प्राग भाव प्रध्वंसा अभाव अत्यंत अभाव उनका घट अन्योत्य सिद्ध घट से भिन्न सिद्ध होने पर सिद्धे च अनुमान साधिते सती अनुमान सत्वे च और सत्व भी है वो अन्य भी है और सत्व ने भाव भी है वो सत्व का अर्थ भाव अनुमान के द्वारा साधित होने पर सिद्ध होने पर एक कहा एवं च इत्यादि भाषा का एवं च सती घटस्य प्राग भाव इति न घट स्वरूपम एवं प्राग उत्पत्ति नास्ति। ऐसा होने पर क्या घटस्य प्राग भाव जो शब्द प्रयोग होता है घटस्य प्राग भाव ये बोला जाता है तो क्या होगा घट स्वरूपम एवं प्राग उत्पत्ति नास्ति इति न, घट का स्वरूप ही है वो उत्पत्ति के पहले नहीं है ऐसा नहीं, प्राग उत्पत्ति नास्ति इति न, उत्पत्ति के पहले प्राग भाव नहीं है ये बात नहीं, क्यों कपाल रूप में है वो। ये कहा ये कहते हैं चला ठीक है। हमें कहते हैं आगे सत्व तेषाम घटाद अन्योत्य तेषाम माने अभावानाम प्राग भाव आदि जो है वो तस्य अनादि अनंतत्वम अद्वयम तम सर्वात्मत्वम से प्राप्त होती है, घट का अभाव जो होगा ना ऐसा हो जाएगा अनादि सिद्ध होगा, जैसे घट के अभाव प्राग अभाव घट माने अनादि सिद्ध होते मानते नहीं आए उस प्रकार घट के प्राग भाव हो जाएगा कपाल आदि रूप भाव रूप हो जाएगा, भाव रूप होने से वो अनादि हो गया, वो अनादि हो जाएगा क्यों भाव रूप होने से अनादि माना जाएगा। ये कहते हैं सत्वे तेषाम घटाद अन्योत्य घट से अन्य होने पर तस्य वो जो घट घट प्राग भाव है इत्यादि तस्य अनादि वो जो अभाव होगा वो अनादि अनंतत्व अद्वयम तुम सर्वात्म तो सिद्ध, चारों अभाव को लेकर के बोल रहे हैं, जब घट घट का अभाव घट से भिन्न होता हो तो प्राग अभाव को लेकर के अनादि सिद्ध होगा और ध्वंस को लेकर के अनंत सिद्ध होगा, क्यों घट भाव के ध्वंस का ध्वंस के बाद भी है वो अनंत सिद्ध होगा वो, और अत्यंत अभाव को लेकर अद्वैय सिद्ध होगा, और अन्योन्या भाव को लेकर के सर्वात्मत्व सिद्ध होगा, सर्वरूप सिद्ध हो जाएगा। प्राप्त होती एक ये प्राप्त होता है एक सत्वे तेषाम माने भावत्वे तेषाम अभावानाम भावत्वे सत्वे माने भावत्वे भाव रूप सिद्ध हो गया है भाव रूप होने पर तेषाम माने अभावानाम सत्वे माने भाव रूपत्वे भाव रूप होने पर सत्व का अर्थ भाव रूप तेषाम अभावानाम सत्वे च माने भाव रूपत्वे च अभावा भावा फिर अभाव नहीं हुए वो क्या हुआ वो अभाव जो है भाव रूप होने पर अभाव का अभाव हो गया अभावा अभाव नहीं बोल सकते अब उनको भाव रूप होने पर जैसे घट अन्य अभाव पट रूप है भाव रूप है इसी प्रकार घट प्राग भाव भी भाव रूप है कपाल रूप है अधिकरण स्वरूप है वो घट ध्वंसा भाव भी भाव रूप है कपाल स्वरूप है घट अत्यंत अभाव भी पृथ्वी आदि में जो दिखता है वो भाव रूप है सत्वे चेषा माने भावत्वे चेषा वो भाव रूप सिद्ध होने पर उन अभावों का भाव सिद्ध होने पर अभावा भावा फिर अभाव नाम के नहीं रहे कोई वस्तु तो अब तुम बोलते हो कि घट की उत्पत्ति के पहले अभाव है कहां अभाव नाम की वस्तु ही नहीं है तो बौद्ध मत समाप्त हो जाता है जब घट उत्पत्ति के पहले अभाव होता है बोलते अभाव नाम की वस्तु सिद्ध नहीं हो रहा है युक्ति से ही सिद्ध हो रहा है कि अभाव नाम की वस्तु है ही नहीं कहा सत्व चेषामने तेषामने अभावानम सत्व मने भावत्व भाव होने पर अभावा भावा फिर अभाव नहीं रहा इसलिए न भावा भाव और मिथा संगति इत्यर्थ इसलिए भाव अभाव के परस्पर संगति की बात ही नहीं है अभाव नाम की वस्तु नहीं भाव अभाव दोनों होना संभव ही नहीं है ठीक कहा टिप्पणियां हैं 14, 15, 16 14 में कहते हैं घटात अन्यत्वेपि तेषां घट संबंधात कुतो अस्य उक्त रूपता इति आशंक्य सत्वानुमान फलम आह सत्वेच इत्यादि माने पूर्वादि बोलता है कि घट से अन्य होने पर भी जो अभाव है घट से अन्य होने पर तेसा माने अभावानाम जो अभाव है घट अन्योन्य अभाव घट अत्यंत अभाव घट प्रध्वंस अभाव घट अत्यंत अभाव से चार अभाव घट से भिन्न होने पर भी तेसाम घट संबंधात घट के संबंध होने से घट से भिन्न होने पर घट का अन्योन्य अभाव बोलता है घट के साथ संबंध है अभावों का कोई भी अभाव ले घट के साथ संबंध होगा घट प्राग अभाव घट प्रध्वंसाभाव घट अत्यंत अभाव संबंध है ये पूर्वादि कह रहा है घटात अन्यत्वेपि तेषां घट संबंधात कुतो अस्य उक्त रूपता फिर वो भाव रूप कैसे हो गए घट के साथ संबंध है उस अभाव का फिर भाव रूप कैसे है ये पूर्वादि की शंका आगे तो कहा सत्वानुमान फलम आह सत्व का अनुमान किया था उसका फल बताया टीका में कहा था सत का अनुमान दिया था टीका में पूर्व पृष्ठ में अभावा संत घटात भिन्नत्वात पटवत इति अनुमानम सूचित कहा था यह अनुमान सिद्ध होता है कहा था अभाव जो है भाव है घटात भिन्नत्व घट से भिन्न होने से पटवत जैसे घट का अन्य भाव पटवत भाव रूप होता है इस प्रकार अन्य भाव भी भाव रूप है ये कहा था ये अनुमान दिखाया 14 हो गया ना अच्छा और रह गया घट संबंध उस तेसाम घट का संबंध क्यों हो रहा वहां कहते हैं घट प्राग भावो घट ध्वंस इत्येवम इस प्रकार से प्रयोग हो रहा है घट का संबंध वहां घट प्राग भाव घट ध्वंस घट अत्यंत अभाव ऐसा संबंध दिखता है इत्येवम घट विशेषणकत्वेन घट को विशेषण रूप से संबंध दिख रहा है विशेषणकत्वेन प्रथिति गोचरत्वाद प्रथिति का विषय बना हुआ है विशेषण रूप से इति देवम कहा 15 कहते तेषाम तेषाम अभावा भावा फिर जब भाव रूप हो गए तो उनका अभाव का अभाव हो जाएगा अभाव कहना बनता है कहते हैं अभावानाम सत्वे भाव रूपत्व अभाव जो है ना सत्वे माने भाव रूपत्व सत्वे च कहा था ना ठीक है उसका भाव रूपत्व अभाव जब भाव रूप हो जाए तो अनुमान सिद्ध अनुमान से सिद्ध हो गया भाव रूप है सती ऐसा होने पर जगति तले अभावानाम दत्त जलांजलित्वाद जगति तल में पृथ्वी तल में इस धरती पर पूरे धरती में अभाव दत्त जलांजलि हो गए किसी के मरने पर अंजलि दिया जाता है जल जलांजलि दी जाती है इस प्रकार अभाव नाम के वस्तु ही नहीं रहे भाव रूप होने पर ये कह रहे हैं सिद्धांति ये कहते हैं अभावानाम सत्य माने भाव रूपत्व सत्य का अर्थ भाव रूपत्व अनुमान सिद्ध अनुमान से सिद्ध है भाव रूप है जैसे घट का अन्य भाव पट रूप भाव रूप है इस प्रकार अत्यंत अभावादि भाव रूप है अनुमान से सिद्ध हो गया दृष्टांत घट अन्य भाव दृष्टांत बना दिया अनुमान सिद्ध होने पर सत्य अनुमाने सिद्धे सती, अनुमान से सिद्ध होने पर जगती तले इस धरती पर, जगती तल में इस धरती में अभावानाम दत्त जलांजलि, अभाव को दत्त जलांजलि हो गया, जलांजलि तब दिया जा रहा है, सारे मरने के बाद जलांजलि दी जाती है, जब ये इसमें जाते हैं घाट में जाते हैं ना, जो लाश जलने के बाद में चिता धोने के बाद में अंजलि जलांजलि देके वापस आते हैं लोग, माने अब समाप्त तो हो गया करके, इसी प्रकार अभाव जगती तल में समाप्त तो हो गए, भाव रूप होने से कह रहे हैं जगत में अभाव समाप्त तो हो गए, ये कह रहे हैं एक, इसलिए भावस्य घटादेर अभाव है ना, भाव रूप जो घटादि है अभाव होने से, ध्वंसादिना अत्यंतत्वादि विघातक संबंधाभावात तस्य तत्व निरुपसर्ग में इत्यर्थ, इसलिए कहते हैं भावस्य घटादेर जो भाव रूप घटादि है अभाव है ना, ध्वंसादिना घट ध्वंस इत्यादि जो बोला जा रहा है भाव घटादि को, घटा ध्वंसादि ना अनंतवादि विघातकत्व संबंधाभाव, फिर ध्वंसादि के साथ में भाव रूप घटादि का अनंतत्वादि में विघातक संबंध नहीं है, वहां अनंतत्व सिद्ध हो जाएगा, जब घट ध्वंस घट भाव रूप हो जाएगा तो घट ध्वंस बना ही नहीं तो अनंत सिद्ध हो जाएगा भाव पदार्थ का, एक तस्य तत्व निरुपसर्ग, इसका जो उसका विषय विघ्न रहित सिद्ध होता है कहते हैं, तेषाम अभाव भावात इति वा अन्वय, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं तेषाम अभावानाम अभाव, तेषाम अभाव भावात, तेषाम माने अभावानाम अभाव, अभाव का अभाव हो गया भावात भाव होने से, ये भी अन्वय कर सकते हैं, कहा अभावत्व अभावात यदि अभाव प्रधानत्वात, अभावत्व अभावात का अर्थ अभाव का अभाव हो गया, अभाव प्रधान होने से ये कहा, आगे कहते हैं न मिथ संगति में कहते हैं न मिथ भी सत्र की टिप्पणी है, सोलह की टिप्पणी, न मिथ संगति प्रागभाव से घटात अन्यत्वेन, देखो कैसे प्रागभाव घट से अन्य हो गया, घट प्रागभाव घट से अन्य हो गया, जैसे घट अन्यभाव घट से अन्य है, इस प्रकार घट के प्रागभाव भी घट से भिन्न है, प्रागभाव से घटात अन्यत्वेन सत्वेन च, और भाव होने से, सत्व होने भाव होने से घट से भिन्न है प्राग घट प्रागभाव और भाव भी है, घटाद अन्यत्वेन सत्वेन च, घट से भिन्न भी है सत माने भाव भी है, भाव होने से घटस्य प्रागभावेन संबंधाभावात इति अनादित्वम्, घट का कोई प्रागभाव के साथ संबंध नहीं है, भाव रूप है, अभाव के साथ संबंध नहीं है, भाव के साथ हो गया होने से अनादि सिद्ध हो जाएगा ये घट, इस तरह से इसी प्रकार प्रागभावेन संबंधाभावात इत्यस्य, प्रागभाव के साथ संबंध नहीं है जो कहा, इसका अर्थ क्या है, प्रागभावेन संबंधाभावात इत्यस्य अभाव रूपत्वेन पराभिपत प्रागभाव, हम तो प्रागभाव को मानते ही नहीं है, तो दूसरे लोग मानते थे प्रागभाव को, पराभिपत है दूसरे का मान्यता है प्रागभाव, प्रागभाव संबंधाभावात, प्रागभाव संबंधाभावात का अर्थ प्रागभाव हमारे यहां तो है ही नहीं, तो दूसरे लोग जो तार्किक लोग आदि मानते हैं उसके संबंध नहीं है घट के साथ, इसलिए घट हो जाएगा अनादि सिद्ध हो जाएगा घट, प्रागभाव के साथ संबंध होने से घट अनादि सिद्ध हो गया, अच्छा प्रागभाव के साथ संबंध होता तो बाद में उत्पन्न होता शादी होता, हाँ प्रागभाव के साथ कोई संबंध नहीं है घट का, इसलिए अनादि हो गया घट, एवं उत्तरत्रा भी आगे भी ऐसे समझना कहते हैं, एवं ध्वंसस्यापि ध्वंस में भी ऐसे समझना, तथा विदत्वेन घट ध्वंस घट ध्वंसाभाव है ना, घट का जो ध्वंस है ना ध्वंस का अभाव के साथ, घट ध्वंसाभाव है ना संबंधाभाव, घट ध्वंस के साथ में संबंध नहीं है इसका, अभाव घट ध्वंसाभाव के साथ संबंध होने से अभावाद अनंतत्व, घट ध्वंसाभाव के साथ में घट ध्वंस के साथ में संबंध होने से घट हो जाएगा अनंत भी हो जाएगा, यदि घट ध्वंस होता तो घट नाश हो जाता, किंतु घट ध्वंस के साथ संबंध नहीं है इसलिए अनंत हो जाएगा घट, अनादि भी होगा प्रागभाव के साथ संबंध होने से, ध्वंस के साथ संबंध होने से अनंत हो गया घट, अनंतत्व कहा, तथा अत्यंताभाव से अभी अत्यंताभाव देखते हैं, अब घट अत्यंताभाव उसका भी, तथा त्वेन माने संबंधाभाव, उसी प्रकार अत्यंताभाव के साथ ही संबंध नहीं है न होने से घट से अत्यंताभाव है ना सर्वात्मत्व जैसे तम घट का जो घट से अत्यंताभाव है ना संबंधाभाव, घट के अत्यंता भाव के साथ संबंध न होने से अनुगततया अधिष्ठानत्व अद्वैतम, जो अनुगत रूप से सर्वत्र अधिष्ठान दिखाई पड़ता है, अभाव का जो अधिष्ठान दिखाई पड़ रहा है इसलिए सर्वत्र दिखता है, देखने से अद्वय सिद्ध हो जाएगा घट, घट अद्वय सिद्ध होगा, एवं भेदस्यापि उत रूपत्वेन, भेद में भी उक्त रूपत्वे न ऐसा नहीं, तृतीयांत है वो उक्त रूपत्वेन, मन संबंध के अभाव होने से वेदस्यावि उक्त रूपत्वेन ऐसा करना, तथात्वेन की दिशा है उक्त रूपत्वेन, वो सिर जोड़ देना दोनों का, वो तृतीयांत पद है ना कि उक्त रूपत्वे सप्तमी आगे न ऐसा नहीं है, तृतीयांत है उक्त रूपत्वेन, वही अभाव रूप होने से भाव रूप होने से यह है। घटस्य अन्य अभाव असंबंधितया, घट के अन्य अभाव के साथ कोई संबंध नहीं रहा, वो भाव रूप है, अन्य भाव के साथ संबंध न होने से असंबंधी होने से सर्वात्मत्व से सिद्ध सर्वरूप हो जाएगा घट, माने घट अनादि भी सिद्ध हो गया, अनंत भी सिद्ध हो गया, और माने अद्वय भी सिद्ध हो गया और सर्वरूप भी सिद्ध हो गया, सिद्धम अन्य अभाव संबंधी एवं सर्वात्मक बाद भी रघुमात, अन्य अभाव के जो भाव का जो संबंधी होगा उसी को सर्वात्मक मानते हैं, अन्य अभाव संबंधी अन्य अभाव का जो संबंधी होगा, अन्य अभाव को जो संबंधी बनेगा वो सर्वरूप मानते ही है, बादी योग ने ऐसा स्वीकार किया ये कहा। आगे कहते हैं टीका में, अब नानो प्रसिद्धो अभावो भाववद अशक्यो अपनो तुम इत्येत, पूर्वादि बोलता है महाराज प्रसिद्ध जैसे भाव पदार्थ प्रसिद्ध है, घटादि प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अभाव भी प्रसिद्ध है, उसका अपलाप करना ठीक नहीं है, आपने तो उसको उड़ा दिया अभाव को। नानु प्रसिद्धो अभाव, अभाव भी प्रसिद्ध वस्तु है, जैसे भाव प्रसिद्ध है उसी प्रकार अभाव भी प्रसिद्ध है, उसका अभाव करना ठीक नहीं, नहीं है कहना ठीक नहीं होता। नानु प्रसिद्धो अभावो भाववत अशक्यो अपनो तुम, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, इति चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत का स माने वो जो अभाव है ना, तब जो अभाव प्रसिद्ध है कहते हो, स माने अभाव, तरी घटस्य स्वरूपम अर्थांतरम वा, जो प्रसिद्ध अभाव कहने चाह रहे हो तुम, अपलाप नहीं होता कहते हैं, यदि वह अभाव है तो क्या है, घट का स्वरूप है या भिन्न विषय है, जो अभाव मानते हो घट का अभाव जो मानते एक पदार्थ मानते हो तुम, वो घट का स्वरूप है वो अभाव अथवा अर्थांतर है विषयांतर है, दो में से क्या है, क्या मानना चाहते हो, ये दो विकल्प है सिद्धांत ने किया, यदि वो घटाभाव है तो घट का स्वरूप ही है वो अथवा विषयांतर है, क्या है इति विकल्प आद्यम अनुते दूषयति, पहला वाला कौन है घट स्वरूप, घट का अभाव चाहे कोई भी अभाव हो, अन्य अभाव हो चाहे अत्यंत अभाव हो, प्राग अभाव हो, प्रथमश अभाव हो, कोई भी हो घट स्वरूप है, घट का अभाव घट स्वरूप है, इस मान्य पर उसका अनुवाद करके दोष देते हैं सिद्धांत, घट स्वरूप हो नहीं सकता वो, ये कहेंगे अथ इत्यादि भाष्य में कहा, अथ सिद्धांत कहते अथ घट से प्राग अभाव इति, घटक से प्राग अभाव बोला गया, जहां वो जो प्रागभाव को घट स्वरूप मानने पर क्या मानने पर, दो टीका में दो विकल्प है, वो घट का अभाव घट स्वरूप है या विषयांतर है, अर्थांतर में विषयांतर, तो घट स्वरूप मानने पर क्या दोष आता दिखाते हैं, अथा घट से प्रागभाव इति घटस्य यत स्वरूपम, घट का जो स्वरूप है तदेव उच्यते, प्रागभाव का स्वरूप वही कहा जाता है, यदि ऐसा हो उच्यत वही कहा जाए तो घटस्य इति विवेदेशान उपत्ति, फिर घट का स्वरूप ही हो तो एक ही व्यक्ति में षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, घट घटस्य प्राग अभाव क्या बोला जा रहा है, दो व्यक्ति दिख रहा है यहां, क्या दिख रहा है, संबंध दिखता है, षष्ठी संबंध में है तो फिर वो षष्ठी विभक्ति नहीं होनी चाहिए, यदि घट का प्राग अभाव घट स्वरूप होता चाहे घट का अन्य अभाव घट स्वरूप होता ऐसी स्थिति में यहां षष्ठी विभक्ति नहीं दिखनी चाहिए, एक ही व्यक्ति में तो संबंध नहीं होगा ना, घट का प्राग अभाव घट स्वरूप है, घट स्वरूप है तो एक ही में षष्ठी नहीं होती है, ये सिद्धांत कह रहे हैं घटस्य विवेदेशान अनुपपत्ति, घटस्य ऐसा जो व्यवहार होता है शब्द प्रयोग होता है वो नहीं होना चाहिए, घटस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यदि घट का प्रागभाव घट स्वरूप हो तो षष्ठी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वहां घटस्य प्रागभाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके मतलब वो एक व्यक्ति नहीं है, घट स्वरूप नहीं घट का प्रागभाव, ये सिद्धांत कह रहे हैं। टिप्पणियां एक दो तीन चार, एक में कहते हैं पक्षांतरे, दो में से अन्य पक्षांतर देना चाहते हैं, घट के माने अब दूसरा पक्ष लेकर पूरा बोलता अपलाभ नहीं कर सकते, जैसे भाव पदार्थ प्रसिद्ध है वैसे अभाव भी प्रसिद्ध पदार्थ है, अभाव नहीं है कहना नहीं बनता, कहा ये पक्ष को लेकर के सिद्धांत बोल रहे हैं, तो अभाव यदि मानो है, यदि अभाव है तो घट का अभाव घट स्वरूप है कि अन्य विषय है, क्या है ये सिद्धांत पूछ रहे हैं, उनमें से घट स्वरूप मानने पर दोष दे रहे हैं सिद्धांत, एक तो पक्षांतर है प्राग अभाव माने इति अभावांतर उपलक्षण में, अन्य अभाव का भी उपलक्षण है, केवल प्राग अभाव ही नहीं, घट अत्यंत अभाव, घट प्रध्वंसा अभाव अथवा घट अन्योन्य अभाव, चारों के लिए है ये प्रयोग। प्राग अभाव, घटस्य प्राग अभाव जो प्रयोग कर दिया भाष्य में, उपलक्षण है, अन्य अभावों का भी उपलक्षण है। टिप्पणी में कहा, टिप्पणी में कहा तीन की इति उक्तिया ऐसी कथन से, घटस्य प्राग अभाव ऐसे कथन से, उक्तिया कथन से घटस्य यत स्वरूपम तदेव उचित। यदि घट का जो स्वरूप है प्राग अभाव का भी वही स्वरूप ऐसा कहा जाए तब तो घटस्य विविधेशा अनुपत्ति कहा। चार की टिप्पणी कहते हैं भेद निमित्त संबंध अर्थ षष्ठी अनुपत्ति। देखो भेद जो दो व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, भेद निमित्त जो संबंध होता है क्या होता है, भेद के बिना संबंध नहीं होता, इसका भेद इसमें है तो दोनों का संबंध होगा। भेद निमित्त जो षष्ठी का प्रयोग होता है वो प्रयोग यहां नहीं होना चाहिए था। यदि अभिन्न हो तो घट, घट का अभाव यदि घट घट स्वरूप हो तो ये भेद निमित्तक प्रयोग होने वाली जो षष्ठी विभक्ति है वो नहीं होनी चाहिए था, किंतु यह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है, घटस्य प्राग अभाव, घटस्य अत्यंत अभाव, घटस्य ध्वंस और घटस्य अन्य अभाव, ऐसा प्रयोग होता है, नहीं होना चाहिए। तो पूर्वादि बोले महाराज कल्पना करके एक ही व्यक्ति में होता है, जैसे राहु शिर बोल दिया जाता है, राहु अलग शिर अलग नहीं है, फिर भी गौण प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार है घटस्य अभाव कहा है तो घट स्वरूप ही है वो, किंतु फिर भी कल्पना करके बोल दिया जाता है, जैसे राहु शिर, राहु का शिर बोलते हैं, वो शिर भाग ही राहु होता है। एक ही व्यक्ति था, भगवान ने जो सुदर्शन चक्र से काट डाला तो शिर भाग को राहु कहने लग गए और धड़ भाग को केतु कहने लग गए, एक ही था वो दैत्य, ऐसा था। तो वो राहु शिर ही राहु है, फिर राहु शिरा ऐसा व्यपदेश होता है, एक व्यक्ति में भी ऐसा प्रयोग होता है, ऐसा बोलना चाहेगा। तो यहां शिला पुत्र के शरीर में ऐसा बोलेगा, अथा पूर्वादि कहेगा अथ कल्पयित्वा, कल्पना करके वहां है तो घट का अभाव घट रूपी है, अर्थांतर नहीं विषयांतर नहीं है, घट स्वरूपी है, किंतु कल्पना करके संबंध किया जाता है। कल्पना करके कैसे, पूर्वादि बोलता अथ माने कल्पयित्वा व्यपदिश्येत, कल्पना करके यदि व्यपदेश हो, व्यवहार हो, क्या व्यवहार, घटस्य प्राग अभाव आदि व्यवहार कल्पना करके हो। शिलापुत्र कस्य शरीरम इति यद्वत्, जिस प्रकार शिलापुत्र कस्य शरीरम कहते हैं, शिला का पुत्र का शरीर है ये, क्या शिला का पुत्र होता है कि नहीं होता, नहीं होता, पत्थर है शिला बने, माने उसमें बनाया गया शिला का पुत्र, शिला का पुत्र बना बोल दिया उसको, ये मूर्ति बनाई शिलापुत्र कहा जाता है, ऐसे प्रयोग हुआ, शिला ही पुत्र है वो, अतिरिक्त तो पुत्र है ही नहीं, वहां अभेद है, शिला और पुत्र में कोई भेद नहीं है, शिला का पुत्र होता ही नहीं, शिला ही पुत्र है, किंतु ऐसा भेद व्यवदेश होता है। तो यहां भी है तो घटाभाव जो होगा घट रूपी है, किंतु फिर भी ऐसा प्रयोग हो गया, जैसे शिला पुत्र कैसे शरीरम बोला जाता है, जैसे शिला पुत्र का शरीर है कहा जाता है। अभेद में भेद प्रयोग होना, राहु सिर बोला जाता है, राहु का सिर बोला जाता है, इसी प्रकार यहां भी हुआ है तो घट स्वरूपी है घटाभाव। यदि पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहते तथापि कहेंगे, पहली टिप्पणी पांच नंबर की, शिला निर्मित पुत्र प्रकृति के शरीर मात्र रूपत्व, शिला के द्वारा निर्मित जो पुत्र की आकृति बनाई, माने मनुष्य की आकृति बना दी उसमें शिला में, ये शिला पुत्र उसी को बोलते हैं, मनुष्य के आकार की मूर्ति निकाली गई। तो शिला, शिला निर्मित, शिला में निर्मित जो पुत्र प्रकृति वाला शरीर है, वह पुत्र प्रकृति वाला शरीर, उसमें शरीर शरीर मात्र रूपत्व संबंध आरोप्य है, तो एक शरीर ही है, उसमें संबंध लेकर के शिला के साथ संबंध करे शिला पुत्र बोला जाए, शिलाया पुत्र, शिला पुत्र ऐसा बोला गया, शिला पुत्र का शरीर है, किसका, वो शरीर और पुत्र में कोई भेद नहीं है, फिर भी शिला पुत्र का शरीर है बोला जाता है। ठीक इस प्रकार संबंधम आरोप्य, संबंध का आरोप कर यथा व्यपदेश, जिस प्रकार उपदेश होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी घट प्राग अभाव आदि ऐसे है, तो घट रूपी है ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांति कहेंगे तथापि कहेंगे, तथा फिर भी सिद्धांति बोलते हैं तथापि घटस्य प्राग अभाव इति कल्पितस्य अभावस्य घटेन व्यपदेशो न घट स्वरूपस्यैव, ये कहते फिर भी क्या होगा, जो कल्पित संबंध है ना आपका घटस्य प्राग अभाव ऐसा कहा, तो कल्पित जो संबंध अभाव, जो कल्पित अभाव होगा उसी का घट के साथ संबंध दिखे, वास्तविक नहीं, ये कहते हैं तथापि घटस्य प्राग भाव, यदि घटस्य प्राग भाव जो षष्ठी का प्रयोग दिख रहा है वह इस प्रकार कल्पितस्य अभावस्य, जो कल्पित अभाव है घट का प्राग भाव उसी का घटे न व्यपदेश, घट के साथ संबंध हो दिखता है, उपदेश होता है, हो रहा है न घट स्वरूप से, घट स्वरूप को नहीं हुआ है। ये सिद्धांत ने कहा। टिप्पणियां हैं छह से लेकर दस तक। तथापि केवल से घटस्य, केवल घट का ही ये कहते हैं, ग्यारह में कहते हैं सात में, सात में कहते हैं अभावांतर उपलक्षण, केवल घट का ही अभाव नहीं, अन्य अभाव का भी लेना, माने केवल प्राग अभाव का ही नहीं, अत्यंत अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अन्य अभाव का ही लेना कहा। अभाव से घट रूपत्वे च, अभाव जो घट स्वरूप मानना, घट स्वरूप मानने पर घट का अभाव घट स्वरूप है। इस विषय में घटस्य अभाव इत्यस्य घटस्य इति, घटस्य घट इत्यर्थ से आत, अर्थ क्या निकलेगा, घट का घट सिद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट का अभाव घट स्वरूप होने पर घटस्य घट, यह अर्थ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, घट का अभाव घट स्वरूप माना तुमने, होने पर घटस्य घट, घट का घट ऐसे माना जाएगा, क्या आपत्ति आएगी, ऐसा कहा। आठ में कहा व्यपदेशवान, वही बोलते हैं व्यपदेश मान इति व्यपदेशान, ऐसा उपदेश हो जाता है, कैसा कैसा, जैसे शिला पुत्र कैसे शरीर में बोला जाता है, कल्पना करके कहा जाता है, इस प्रकार तथापि घट से प्राग इति माने ऐसा व्यपदेश होने पर भी ये कहा। कल्पित से अभाव से घटे संबंध, कल्पित अभाव का ही होगा ना, घट के साथ संबंध न घट स्वरूप से, घट के, घट के स्वरूप का तो संबंध नहीं हुआ, कल्पित अभाव का संबंध हुआ, यही कहते हैं। नौ में कहा घट संबंधित न घटे न माने, घटे न माने घट संबंधी रूप से नहीं है, न घट स्वरूप से माने कल्पित अभाव का घट के साथ शब्द प्रयोग हुआ, किंतु इसके घट का स्वरूप का नहीं, यही कहते हैं। दस के टिप्पणी का केवल से भी घट से इत्यादि, केवल घट का तो नहीं हुआ संबंध, कल्पित अभाव का संबंध हुआ, यही सिद्धांत ने कहा। समय हो गया है, फिर करेंगे इसको, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति।